राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 11 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे इतम स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो देखो भाई सीधी सीधी बात है, सरल बात है एकदम। गीता जी भी भगवान ने बताया कि भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार प्रतिष्ठता। ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहंकार ये मेरी प्रकृति है। भगवान ने कहा अहंकार इति यम में वृद्धि बिना प्रकृति तथा आठ तेजी मेरी प्रकृति है। ये भगवान ने मेरी प्रकृति बताया है। और अपने प्रकृति विधि में पर जीव होता महाबाहो जगत जीव रूप प्रकृति वो भी मेरी परा प्रकृति है वो भी मेरी है। दोनों में मेष ने कहा भूमि राबो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार मे भिन्ना प्रतिष्ठा अपने प्रकृति मिधि मे परा जीव भूता महा जीव और पांच भूत वो मेरी प्रकृति होता है मेरी। तो इसमें केवल इतना बड़ा मान ले ये सब भगवान है भगवान ही प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष अलग नहीं होते। प्रकृति जड़ होती है और एक चेतन होती है पर जड़ भी अलग स्वतंत्र नहीं है चेतन भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान के लिए मेरी प्रकृति है तो ये भगवान है भगवान ही ये उसे दिमाग है। भगवान ने कहा मेरी प्रकृति है अपरा और परा मेरी प्रकृति है और अहंकार मैं हूँ तो सब मैं ही हूँ भगवान का है। तो इसमें एक केवल भगवान को माना कितनी बढ़िया बात है भगवान के बस रहे गीता में तो ये भगवान है भगवान भगवान है सभी जड़ और चेतन पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार ये बना भगवान ने प्रकृति और ये जीव रूप मेरी प्रकृति ये चेतन प्रकृति ये जड़ प्रकृति दोनों प्रकृति भगवान की है। तो ये सब भगवान है भगवान भगवान है यू अपने देखे क्या है भगवान की प्रकृति है। मैं पण छोड़ दे मैं पण नहीं है भगवान की प्रकृति है भगवान है अपने आप को भी इसी में लीन कर दे ये भगवान की प्रकृति आठ प्रकृति है अपरा अपरा प्रकृति अपरे प्रकृति विधि में परा जीव रूपी परा प्रकृति एक भगवान तो आठ एक परा एक अपरा आठ अपरा परा एक परा नौ एक भगवान दस ये दस प्रकृति हमें अपरे प्रकृति इन योनि सर्वाणी सब ये इनमें ध्यान सुनता है, सब जीव जीव इसमें है, तो सब ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, समान है। दसो आठ भेदों वाली अपरा प्रकृति, एक जीवात्मा परा प्रकृति, एक भगवान स्वयं, ये हुए दस। तो दस भगवान है, भगवान है, भगवान है, क्यों नहीं माना है तो स्वीकार कर रहे, क्यों स्वीकार है, इसमें कोई जानो जानो पूछना शंका नहीं। भगवान है, भगवान की प्रकृति, ये भी भगवान की प्रकृति है, भूमि भगवान जी, वापस भगवान जी, जल भगवान, आकाश भगवान, हनुमान भी भगवान, न बुद्धि भी भगवान जी, बुद्धि अहंकार भी भगवान, और अब बड़ा प्रति भगवान जीव रूप, जितने जीव है सब सब गए, सब भगवान रूप है, भगवान रूप है, और भगवान स्वयं, और माता प्रथम दान मेरे सिवाय उसे ही मैं ही हूँ, ऊंचे से ऊंची बात है, ऊंचे ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ श्रेष्ठ बात है, स्वीकार करते केवल स्वीकार कर लो, केवल आप केवल ये स्वीकार कर लो, स्वीकार कर दिए। भगवान कहते मेरी प्रकृति है, तो मेरी प्रकृति है, मैं ही हूँ स्वरूप में, अहम कृष्ण श्रीजा प्रभाव प्रलय, मैं प्रभाव प्रलय हूँ, उत्पत्ति भी मैं हूँ, प्रलय भी मैं ही हूँ। उत्पत्ति और प्रलय होता है वो भी चीज है, जैसे मिट्टी से बर्तन पैदा होते हैं, तो मिट्टी का प्रलय होगा तो मिट्टी रहेगी, सोने के पैदा होते वरना अंत में सर्व अलय होता तो घुसना ही रहेगा, घड़ा ध्यान ज्यादा होकर के होगा और अंत में सोना ही रहेगा। सीधी सीधी बात है, लोहे से प्रकट होने वाले अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं, और अलग अलग ही रहेगा, ऐसे मैं ही हूँ। तो कैसी बढ़िया बात है, भगवान की बात है। और वासुदेव सर्वमगारी 1900 गए ही है साधु में भी सुई, ये भगवान की प्रकृति है, भगवान ही स्वरूप है, मैं इसमें ही हूँ, अपने आप भी उसमें हूँ, मैं हूँ भगवान की प्रकृति, सब भगवान की प्रकृति, भगवान है इस रूप से, भगवान है, केवल स्वीकार कर दे, और कोई अभ्यास की बात नहीं है, केवल मान ले, स्वीकार कर दे, अपने स्वीकार कर दे कि भगवान है, भगवान रूप है, अपने समझ में नहीं आए तो भगवान ने कहा है, मैं प्रकृति श्रद्धा अपने में तो श्रद्धा प्रकृति मिली, मैं परम जीव भगवान वो भी मेरी है, अरे भगवान तो भगवान है ही, है भगवान ही प्रकृति हुई, प्रकृति होती है वो अलग नहीं है, अलग है नहीं भी है, अलग आप बता नहीं सकते, भगवान से अलग बता नहीं सकते, अलग इस बात एक है, और प्रकृति घटती बढ़ती विकार वाली होती है, भूमि में विकार है सभी, तो विकार वाली भगवान और परा प्रकृति विकार नहीं होता, तो निर्विकार विकार ये बात है, ये होना पर है भगवान ही, हम कृष्ण से होता प्रभु प्रदेश था, प्रभु और प्रलय मैं ही हूँ, प्रलय वो है, प्रलय प्रभाव दो है, तो प्रभाव में तो निमित्त कारण भी होता है, और प्रलय में तो बाधा कारण दे देगा, मिट्टी का घड़ा बनाने में तो कुम्हारी जरूरत है, परंतु घड़ा बन करके मिट जाएगा तो मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी ठीक है, मिट्टी है, सब भगवान वासुदेव सर्वम 1900 है, ये बढ़िया से बढ़िया बात है, सब आत्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, वो महात्मा हमें बने अपने अपना सब बन जाए, भाई बहन और सब सभी सभी भगवान है, भगवान जीव वे भी जीव नहीं है वे भी सभी भगवान ही हुए सब भगवान है। पत्ता पर्तम नान्य किंज दस धरंज मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं मैं ही हूँ आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप नहीं हो फिर शादी सरल बात है बढ़िया बात है उत्तम बात है। शंका हो तो बोलो इसमें शंका होती हो नहीं सस्ता हो बस बोलो भगवान के मैं ही हूँ वासुदेव सर्वम होता कि वासुदेव सर्वम सब भगवान ही है भगवान ही भगवान ही है भगवान ही है भगवान मेरा मेरी प्रकृति है मेरी प्रकृति और मैं हूँ हो रहे ही नहीं मत परतर नायनत किंच दस्ते संजय मेरे सिवाय और कुछ किंचित मात्र भी नहीं है किंचित मात्र भी एक दाना भी भगवान सिवाय नहीं है सब भगवान है। एक तिरगा भी एक केश भी अलग नहीं भगवान है सब भगवान प्रकृति भगवत स्वरूप है वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम ऊंचे से ऊंचा महात्मा होता है तो ऐ तो स्वीकार करना केवल स्वीकार करना भगवान है। भगवान कहते हैं मत प्रथम नान्यत भागवत में यही आया है कि जो कुछ देखा जाए आमेव न मत्तो अन्यत मैं ही हूँ निश्चित है वंशा वर्षा दृष्टा जो जान जाए जो देखो देखा जाए कान से सुना जाए वो मैं ही हूँ हम एव न तो अन्य आप ही हो आप ही हो ऊंचे से ऊंची स्थिति बताई सो महात्मा दुर्लभ है ऐसा महात्मा दुर्लभ है भगवान तो है सुलभ महात्मा है दुर्लभ आठ में बताए तस्याम सुलभ भारत हम तो सुलभ अरे माता दुर्लभ दुर्लभ माता कहे इतनी जान केवल क्यों इतने स्वीकार कर लो स्वीकार करे आप केवल स्वीकार कर रहे एक ही बात है स्वीकार कर रहे मैं हूँ बहु नाम जन्म नाम अंत ये अंतिम जन्म होगा फिर जन्म नहीं हुआ फिर बार बार जन्म नहीं हुआ वासुदेव सर्वम मेरी ज्ञानवान और ज्ञान है क्यों अपरा प्रकृति भगवान है परा प्रकृति भगवान है भगवान भगवान है अपरा परा आप भगवान ही हुए सभी जड़ प्रकृति भगवान चतुर प्रकृति भगवान और भगवान ही भगवान सब में ही हो शिव गति भगवान ही भगवान केवल स्वीकार कर रहे बस भगवान है भगवान है भगवान नमस्कार कर शिव नमस्कार नवा पुरस्ता दस भ्रष्ट से नमोस्तुते सर्वदैव सर्व आनंद वीर्यावत विक्रमस्तु सर्वं समाप्नोषि तु सर्व सर्वं समाप्नोषि सब को समाप्त कर दिया भगवान के अंदर सभी ततो हि सर्व सर्वापैव नमो नमस्ते नव पुरस्तात् प्रसृतस्ते नमोस्तुते सर्वदैव सर्व भगवान मत पर्तम नान्यत और आम एव न तो अन्य भागवत में हंस गीता हम भगवान बताई मनसा बसा दृश्य गीते अन्य जो ग्रहण किया जाता है जो दाता है इंद्रिया से देखा जाता है आम एव न तो अन्य मैं ही हूँ भाई आप मार्मिक बात असली बात बताई भगवान। आप एवं तो अन्यत यदि बुद्धि तो अन्य सीधी बात यदि बुद्धि तो अन्य भगवान है भगवान है अपने कहते हैं जगत जगत नहीं भगवान है तो भगवान ही जगत रूप से बड़े हैं जगत रूप से बड़े हुए भगवान ही है सब भगवान है हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु बड़े हैं अनेक रूप से भक्त भरत वह मैं इतनी बात बताई कि आम एवं धाम मत्तो अन्यत मेरे सिवाय कोई है ही नहीं धाम मत्तो अन्यत यदि बुद्धि दो ऐसा तुम समझ लो ठीक तरह से कि भगवान है मान लो देखो भगवान ही विषय में माना जाता है भगवान के विषय में जाना नहीं जाता जैसे अपने माता पिता को अपने मानते हैं जड़ा नहीं जाता पर जानने से कम नहीं है कैसे कि हम है ना हम हमारे माता पिता को हम कहे माता पिता है तो अगर नहीं होते तो हम कहाँ से आते इसमें प्रमाण है पूरा हम है पूरा प्रमाण है एक ठोस प्रमाण है पक्का प्रमाण है एकदम मैं हूँ तो मैं यदि बुद्धि भगवान है भगवान है भगवान है अरे स्वीकार कर लो पर आपने दिख नहीं जाएगा माता पिता दिख रहे नहीं अपन जानते हैं माता पिता तो दिख रहे माता पिता जानते नहीं मानते हैं जाने कैसे माता हो गए जाने पिता हो गए जाने अपने थे ही नहीं पिता के समय हम थे ही नहीं तो सारे तब तो हम वह तो भी वह जाने हम थे ही नहीं पिता बने माँ बने माँ के समय जान हम बन गए पूरे पूरे बन गए थे शरीर बन गया था पूरा तो भी याद किसी को याद बताओ किसको भी याद हो कैसे माँ से मैंने जन्म लिया ये मेरी माँ है जानते कोई नहीं अरे मानते सब है अरे मानना है जानने से कम नहीं है क्यों हम है हमारे माता पिता है ये जान लेना है जानने की बात बताइए एकदम ठीक तरह ये भगवान की बात है और सबसे श्रेष्ठ बताया सबसे श्रेष्ठ बात वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ अति दुर्लभ है स महात्मा वो दुर्लभ की बात बता दी वो स्वीकार कर लो केवल केवल भगवान ने कहा है तो स्वीकार करो भगवान के वचन है मामूली कोई आदमी के वचन नहीं है साक्षात भगवान के वचन है केवल स्वीकार करना हरदम चलते फिरते उठते बैठते जो दिखे उसके भगवान है उपनिषदों में ऐसी बात आती है उपनिषदों में देवताओं के और असुरों के युद्ध हुआ युद्ध में देवता हार गए देवता गए ब्रह्मा जी के पास हम तो हार गए वो क्या करें अरे जीत गए तो उनको बताया तुम उपासना करो उपासना सिद्धि हो जाए तो तुम सिद्ध हो जाओ महात्मा बन जाओगे तो तुम्हारी जीत हो जाएगी जो कर जाना कि जो शब्द है जो ब्रह्म है शब्द ब्रह्म है जो शब्द आवे वो वर्णात्मक हो चाहे ध्वनात्मक हो पर जो ये वर्ण शब्द है एक ध्वनात्मक शब्द होता है तो शब्द ब्रह्म है, शब्द जोश रहे ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, शब्द है। पर नित्य बात है राग और द्वेष नहीं मचे, राग और द्वेष हो जाएगा तो उपासना सिद्ध नहीं होगी। तो गए तो महात्मा है तो देहरा असुरों को मालूम पड़ा के उपासना है नहीं सिद्ध हो जाएगी तो ये जीत जाएंगे। तो आ गए टूड़िया हो महात्मा आ गए अष्ट तो महात्मा है परमात्मा की उपासना करते हैं शब्द गुरु की उपासना महात्मा बड़े अच्छे यू कहा तो राजी हो गए। अगर से दूरी टोली आई के बड़े पाखंडी है पाखंडी देश पाखंड करते हैं तो क्या पाखंड किया था मैंने। फिर ये ब्रह्मा जी उपास हमारा हमारा राग देश हो गया तो मेरी ब्रह्म की उपासना नहीं हुई। जहाँ राग देश हो गया ब्रह्म की उपासना नहीं हुई, राग देश नहीं होना चाहिए। तो देखे जो ही ब्रह्म ही देख लो जो दिखे जो ब्रह्म है जो दिखे नहीं ब्रह्म है। इनमें भी महाराज बोलते सुंदर दिखाया पुष्प खिला हुआ बढ़िया था राजी हो गए। आगे दिखा दे महान दुर्गंधी खराब हो गई। फिर भी हमारा मन तो राधेश हो गया फिर राघदेश में तो उपासना नहीं हो गई, राघदेश में तुम्हारे सरसर बुद्धि हो गई। इसने कई बार बताई अंत में बताए ये प्राण है ना प्राण इस चलते प्राण ही उपास ही परमात्मा है यही परमात्मा है। इसमें देवता बिघन नहीं कर सके प्राण में क्या बिघन करे श्वास चले उसमें क्या बिघन करे तेजी से चलो धीरे चलो और क्या हुए तो देखता हूँ विजय हुई। तो इस तरह से परमात्मा को जान लो मान लो उपासना सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध होते ही आप सबसे श्रेष्ठ हो जाएंगे उपासना सिद्ध होते सबसे श्रेष्ठ हो गया ऐसी बढ़िया बात है ऐसी उत्तम बात है होता हूँ असिद्ध हो गया। राग देश नहीं होना चाहिए राग देश अब कैसे प्राण से हो ये खुश हो गए देवता सिद्ध हो गए ये राग देश हो गए हो गए। तो इस तरह से सब भगवान है भगवान है गीता कहती है भगवान वासुदेव सर्वम माने केवल स्वीकार करे स्वीकार करेंगे भगवान के वचन है एकदम साक्षात वचन है स्वीकार कर दिया बस हेलो सा दस बज गया अब कीर्तन कराओ थोड़ा समय गया है मान लो मान लो मान लो माँ बाप को मानते हैं कि नहीं माँ बाप को मानते हैं जानते नहीं है मानते हैं शिव शिव मान लो भगवान को मान लो बस काम हो गया।